لباس پوشیدن آمو سلام میگم ایش میگی چپ چپ میری هی هی هی هی چپ و راست حال اونو میگیری